and care and floats everywhere with her pale blue eyes and a wide-eyed stare. She's a moon sister in the sky. And she ain't afraid of a fight. She's been fighting almost all of her life, but I want her to come back to me. Spits them out, makes like she's never heard. But I need my honey trap. Do anything to get her back. She doesn't care and floats everywhere with her pale blue eyes and a wide-eyed stare. She's a moon sister in the sky. And she ain't afraid of a fight. She's been fighting all of her life, but I want her to come back to me. John Porter i Honey Trap to tytułowe nagranie z naszej tego tygodniowej, trójkowej, przedpołudniowej płyty tygodnia z trójkowym patronatem John Porter. Wielokrotnie do usłyszenia, co zresztą bardzo nas cieszy, a w tym tygodniu tym bardziej z naszej płyty. No właśnie, płyty tygodnia. 5:09, czas na prognozę pogody. Dziś ma być pogodnie, ale nie wszędzie. Zachmurzy się na Kujawach, ziemi lubuskiej oraz w Wielkopolsce. Zachmurzy się i popada na wybrzeżu, Pomorzu oraz na zachodzie Mazur. Wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany. Na Pogórzu dość silny, a w górach w porywach nawet do 85 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, a w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. No i gdyby nie zapowiedzi pana od pogody już od kilku czy kilkunastu dni, że w tym tygodniu ma być wyjątkowo ciepło, przecież napływa ciepłe powietrze, jakby nie było polarno-morskie, ale jednak ciepłe, to sprawdzałbym chyba ze 100 razy wartości i temperatury. No ale dziś w związku z tymi zapowiedziami już chyba nikogo nie dziwi, że w dzień ma być od 18 stopni na wybrzeżu, 20 w centrum, nawet do 24 w Małopolsce. Trójkowy budzik. Może trujących, nie wiem, spróbuj zagryzam językiem i połykam, nie uronię ani sylaby i kłamię, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od lat. więcej gniewa i chwały, kiedy muszą, ale wolą nie do powiedzenia. Półprawdy duszą się od lat, duszą się od lat, duszą się od lat. Wszystko robi na nas wielkie wrażenie, rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł w idealnym zachwycie, nie dostrzegam wrogów. To przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Minut po godzinie 5 z zapowiedzi nowego dnia. No i dziś naprawdę emocji nie będzie brakowało, bo dziś poznamy laureata najbardziej prestiżowej nagrody literackiej na świecie. O 13 dowiemy się, kto otrzyma literacką nagrodę Nobla. W tym roku na tajnej, ale jednak liście Szwedzkiej Akademii znalazły się nazwiska 210 nominowanych. Wśród pisarzy typowanych do nagrody jest w tym roku kilkoro Polaków. Adam Zagajewski, Olga Tokarczuk i Tadeusz Konwicki. No, z wielką nadzieją czekamy na chwilę ujawnienia nazwiska tegorocznego laureata nagrody. Każda nagroda dla polskiego twórcy jest uskrzydlająca dla wszystkich. A w ostatnich latach nazwiska polskich poetów mocno zaistniały w międzynarodowej świadomości. Duże szanse na otrzymanie nagrody ma m.in. Adam Zagajewski. A może amerykański pisarz Philip Roth za ostatnie książki zasługuje na wyróżnienie, bo Roth w niezwykły sposób potrafi pisać o ludzkiej naturze, także o starości, co jest przecież niezwykle trudne. Kto wie, może białoruska reportażystka Swietłana Aleksiewicz, a może Japończyk Haruki Murakami, który już wielokrotnie był typowany do nagrody literackiej, Nagrody Nobla. Tego wszystkiego dowiemy się o 13. Dziś poznamy laureata najbardziej prestiżowej nagrody literackiej na świecie, a o Noblach literackich jeszcze będziemy mówić. Za chwilę szelest prasy, a na budziku prawie kwadrans po 5. Rodzeństwo Stone w budziku. 19 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika. Ministerstwo Finansów chce, by 340 milionów złotych pochodzących z ozusowania umów zleceń zasiliło budżet już w przyszłym roku. Resort wpisał już te pieniądze do projektu przyszłorocznego budżetu, a zbulwersowani są pracodawcy, którzy przekonali posłów do wprowadzenia 12-miesięcznego vacatio legis w przypadku tych przepisów ZUS, czyli jak zlecenia uratują szczurka. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Z dziennika także o tym, że Ministerstwo Gospodarki chce wyciągnąć rękę do drobnych przedsiębiorców. Resort opracował roboczą wersję założeń nowej ustawy Prawo o działalności gospodarczej. Mikrofirmy nie będą karane, lecz upominane, a złamanie przez nie prawa ma się przedawniać po 5 latach. Wszelkie wątpliwości zostaną rozstrzygnięte na ich korzyść. Dokument ma kilka głównych założeń. Pierwszym z nich jest zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy i przyjaznej dla niego interpretacji przepisów. Autorzy projektu powołują się przy tym na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach podatkowych. Ten końcowy projekt dokumentu ma powstać na początku przyszłego roku, a premier Ewa Kopacz zobowiązała do tego w ekspoze Janusza Piechocińskiego. O tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita. Kosztowne prezenty rządu, ponad 30 miliardów złotych potrzeba na spełnienie najnowszych obietnic polityków, a Polski na to nie stać. Realizacja socjalnych propozycji rządu skutkowałaby zwiększeniem deficytu budżetowego aż o 2/3. Innym rozwiązaniem byłaby drastyczna podwyżka podatków aż o 11%. O zbyt kosztownych prezentach rządu dziś Rzeczpospolita i Rzeczpospolitej także o tym, że powstanie baza DNA osób zaginionych. Dzięki niej policja będzie ich skuteczniej szukać. Co roku rośnie w Polsce liczba zaginionych. Obecnie nieznany jest los około 5000 z nich, a dzięki mającej powstać bazie DNA policji łatwiej będzie ustalić, co się stało z osobami, które przepadły bez wieści. Dziś wchodzą w życie przepisy pozwalające stworzyć ten zbiór danych. O tym, że genetyka pomoże bliskim, zaginionych dziś w Rzeczpospolitej. Jeszcze puls biznesu o tym, że kolejowi związkowcy, między innymi z PKP Cargo, testują rządę wykopacz, żądają pieniędzy i zaniechania restrukturyzacji, grożą też sporem zbiorowym. O tym, jak to kolejarze testują rządy dziś w pulsie biznesu. Pierwsze strony gazet to już za godzinę. W porannej audycji zapraszamy do Trójki, a w porannym zapraszamy także rozmowy z komentatorami, publicystami, również prasa zagraniczna. Jak zwykle zapraszam, do porannego zapraszamy. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne, ale i będzie się działo. Ale wcześniej z trójkowym znaczkiem Carly Heads, rozgrzewające nowe nagranie w Trójce. 22 minuty po piątej. Takie rozgrzewające kawałki nam chodzi. 25 po piątej, czas na trójkowe kalendarium. A i tak oto przypominamy niektóre wydarzenia z 9 października. 93 lata temu urodził się Tadeusz Różewicz, poeta, dramaturg i prozaik. Zmarł w kwietniu tego roku. W roku 1977 zmarł Zdzisław Maklakiewicz, aktor teatralny i filmowy. Wraz z Janem Chimilisbachem stworzył niezapomniany duet W rejsie, W niebowziętych i Jak to się robi. Rok później, w 1978 roku, zmarł Jacques Brel, francuski piosenkarz, kompozytor, autor i reżyser pochodzenia belgijskiego. Artysta jest uznawany za jednego z najlepszych piosenkarzy z kręgu kultury francuskiej. Równo rok temu zmarł Edmund Niziurski, pisarz, nowelista, autor scenariuszy filmowych i telewizyjnych, także autor słuchowisk, twórca popularnych książek dla dorosłych i młodzieży. Dziś rocznica śmierci Edmunda Niziurskiego. A w muzycznym trójkowym kalendarium, no, rzecz jasna, już teraz można zrobić głośniej, wspominamy Johna Lennona. Gdyby żył, kończyłby dziś 74 lata. I began to lose control. John Lennon, urodzinowe wspomnienie artysty, kończyłby dziś 74 lata, pamiętamy, zginął w grudniu 1980 roku. Do muzycznego trójkowego kalendarium wracamy za chwilę, teraz jako że 5:30, pora na prognozę pogody. A dziś ma być pogodnie, choć nie wszędzie, bo zachmurzy się na Kujawach, w Lubuskiem oraz w Wielkopolsce. Zachmurzy się i popada na północy kraju. Wiatr południowy i południowo-zachodni umiarkowany, choć na Pogórzu dość silny, a w górach w porywach do 85 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, no ale na termometrach pięknie, pan od pogody dziś naprawdę śrubuje poziom. No i do końca tygodnia też ma być tak ciepło. W dzień od 18 stopni na wybrzeżu, w centrum 20, a najcieplej w Małopolsce nawet do 24 stopni. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rozstanie to nadzieja, że spotkamy się za chwilę, a może dwie. Lecz bywa, że zerwany most oddala to spotkanie, droga na wprost. Serca nam pulsują jak radary dwa. Nic nam drogi nie zmyli, ani noc nie mgła. Świat jest wtedy mały, jak rozstanie łza. Na pewno się spotkamy, miłość drogę zna. Kalendarium muzycznym wspomnienie Marka Grechuty. Artysta zmarł w roku 2006. Jak ten czas pędzi, to już 8 lat. Nowy dzień przed nami, czwartek, 9 października. Słońce obudzi się 10 minut przed 7, zajdzie jeszcze przed 18, a dziś imieniny Arnolda, Bogdana, Dionizego i Wincentego. Składamy najlepsze życzenia. Dziś Światowy Dzień Poczty, Światowy Dzień Unii Pocztowej, dziś też Dzień Honorowego Dawcy Szpiku. W muzycznym trójkowym kalendarium składamy najlepsze życzenia. pokolenia. 84 lata kończy dziś pan Wiesław Gołas, wspaniały aktor teatralny, filmowy i kabaretowy. Artysta, który obchodzi dwa razy w roku swoje urodziny. Nie tylko 9 października dziś, ale też 4 października. Pewnie państwo pamiętają, sam artysta prezentował kiedyś historię z pijanym organistą i w związku z tym też i 4 i 9 października urodziny. Podwójnie składamy wszystkiego, co najlepsze. W tygodniu to jesteśmy cisi jak taćma, w tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna. A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wisz, to zaraz plecy go rozbolą albo krzyż. W tygodniu to jesteśmy szarzy jak ten dym, w tygodniu nic się nie przydarzy boiskim. I życie jak koszula ciasna pije nas, aż poczujemy mus raz na jakiś czas. W Polskę idziemy, drodzy panowie, w Polesekę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, drugą pijemy. Do dna jak leci, za fart, za dzieci, za zdrowe żony. Było, nie było, w to głupie ryło. Ten dziób spragniony. Świat jak nam wisiał, tak teraz nie jest nam wszystko jedno. Śledziem się przeje, kumpel się śmieje, dziewczyny bledną. Świerzbią nas dłonie i oko płonie, lśni jak polna. Aż w nowy tydzień świt nas wygoni. No, a w tygodniu? W tygodniu, bracie, wolno go i szkaca fest. Bo czy się leży, czy się stoi, jakoś jest. W tygodniu kleją ci się oczy, boli krzyż, a wyżej nerek nie podskoczy, sam pan wiesz. W tygodniu żony barchanowe chrapią w noc, a ty otulasz ciężką głowę ciasno w koc. I rano gapisz się na ludzi okiem złym, i nagle coś się w tobie budzi jak w dym. W Polskę idziemy, drodzy panowie, Polesekę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, do ludzi lgniemy. Słuchaj, rodaku, ciwa! Czerwone maki, serce, ojczyzna, trzaska koszula, tu szwabska kula, tu popatrz blizna. Potem wyśnimy sen kolorowy, sen malowany, z twarzą wtuloną w kotlet schabowy panierowany. My pełni wiary, choć łeb nam ciąży, ciąży jak ołów, że żadna siła nas nie pogrąży. Orłów, sokołów! A potem znów się przystopuje i znów gaz. I społeczeństwo nas szanuje, lubią nas. Uśmiecha do nas się najmilej ten i ów. Tak rośnie, rośnie nasz przywilej świętych krów. Niejeden to się nami wzrusza, słów mu brak. Rubaszny czerep, ale dusza, znany fakt. Nas też coś wtedy w dołku ściska, wilgnie wzrok. Bracia rodacy, dajcie pyska równać krok. Lewa, w Polskę idziemy, w Polskę idziemy. Bracia rodacy, tu się psia nędza nikt nie oszczędza. Odpoczniesz w pracy jest mikro, mikro i przykro. Tu gołdą spływa cham lub bohater, Polska sobotnia alternatywa. Gdy dzień się zbudzi i skacowani wstaną tytani, i znowu w Polskę, bracia kochani, nikt nas nie zgani. Nikt złego słowa Łomża czy Nakło nam nie bałaknie. Jakby nam kiedyś tego zabrakło. Nie, nie zabraknie. Autopromocja. Pierwszy festiwal Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Cały Kazio. Moc atrakcji artystyczno-kabaretowych, między innymi kabareton Moje Ulubione, Nordic Walk-in z Czubaszek, koncert galowy Pani Magdo, Pani Pierwszej to powiem oraz lista przebojów Trójki prosto sprzed Teatru Zdrojowego. Zapraszam jutro od godziny 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could to see the evil and the good without hiding. You must help me if you can. Doctor, my eyes. Was I unwise to leave them open for so long? As I have wandered through this world, and as each moment has unfurled, I've been waiting to awaken from these dreams. People go just where they I never noticed them until I got this feeling that it's later than it seems. Doctor, my eyes, tell me what you see. I hear their cries. Just say if it's too late for me. Dziś urodziny obchodzi Jason Brown, amerykański muzyk rockowy, piosenkarz, gitarzysta i kompozytor. Kończy 66 lat, a my składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Państwa sygnały poradne, między innymi, to takie, można by powiedzieć, trzy szybkie na już prawie zakończenie budzikowej audycji przy podpisywaniu listy obecności. Pan Paweł podpisuje się po raz pierwszy, wita w budzikowym gronie od stycznia 2014 roku. Pan Paweł ze Starowej Góry, to województwo łódzkie. Witamy w budzikowym gronie. Pan Grzegorz wita wszystkich po raz pierwszy, choć nieprzerwanie z budzikiem od 2007 roku. Bardzo nas to cieszy. I jeszcze pani Edyta jako trzeci głos ten dzisiejszy o tym, że wspólnie z budzikiem, od już nie pamięta kiedy, codziennie od 4 z wąsem budzik towarzyszy. Niestety nie ma czasu pani Edyta z Płocka na codzienną poranną korespondencję, ale z nami niezmiennie przez cały czas z budzikiem, a dziś się postanowiła ujawnić. Pani Edyta z Płocka, witam. Witamy, witamy w budzikowej rodzinie, w naszym gronie. Nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. Tak jest. Może być i owacja na stojąco. Nie będziemy żałować. Witamy w budzikowym gronie. Gdyby ktoś z państwa miał ochotę dopisać się do listy obecności, czy wspólnie jakoś poczuwać się w tej budzikowej rodzinie, to zachęcamy mailowo, telefonicznie, czy smsowo. Kontakt prosto do nas. Za 16.06 w muzycznym trójkowym kalendarium jeszcze jedna data i urodziny, bowiem dziś 63 lata kończy piosenkarz, kompozytor i pianista Ryszard Rynkowski. Wszystkiego dobrego. Samotność we dwoje, niepokoje schowamy w pokoje. Zanurzymy się w fotele, tak niewiele potrzeby, tak niewiele. Lubię naszą samotność we dwoje, naszych uczuć leniwe postoje. Ty pościelisz sobie łóżko, czas pocieknie wąską stróżką. Ja się wsunę w ciszę, jak w ciepłe bambosze. Przepraszam, proszę. Na tym nudę, że rany boskie zacytujesz w myślach busy. Ja po uszy sobie usnę i poczujesz przez skórę najprości, że powietrze się składa z czułości. Wyciszymy serca łoskot i zajmiemy się wspólnie beztroską. Ty się wsuniesz w ciszy, jak w ciepły bambosze. Przepraszam. koncertowo i urodzinowo Ryszard Rynkowski z najlepszymi życzeniami. Za 12:06 z zapowiedzi nowego dnia jest uznawana za najbardziej prestiżowe wyróżnienie literackie na świecie. Dziś o 13:00 poznamy tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla. W tym roku na tajnej liście Szwedzkiej Akademii znalazły się 210 nominowanych osób. Ponieważ Szwedzka Akademia nie publikuje listy kandydatów do nagrody, a dokumenty związane z wyborem noblisty zostaną ujawnione po 50 latach, jak co roku mnożą się gorące spekulacje. Krytycy, wydawcy, dziennikarze typują nazwiska twórców. My przypominamy, że literackim Noblem zostało uhonorowanych czworo Polaków: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz i Wisława Szymborska. A od lat Literacka Nagroda Nobla wzbudza wiele kontrowersji, zwłaszcza, że nie dostali jej niektórzy autorzy, którzy weszli do klasyki literatury światowej ubiegłego wieku. Literacki Nobel, ustanowiony w testamencie Alfreda Nobla z 1895 roku, jest przyznawany od 1901 przez Szwedzką Akademię. Jest to niezależna instytucja kulturalna założona w 1786 roku przez króla Gustawa III. Obecnie liczy 18 członków. Dziś o 13:00 poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla i jak tylko otrzymamy te informacje, natychmiast o tym Państwa poinformujemy. Za chwilę hej, wiosłetka w dłoń, ale wcześniej też będzie okazja do tego, by pośpiewać Indios Bravos. Lubię te dni, gdy upał dusi i lubię, kiedy nie ma słońca. Lubię deszczowe letnie ranki i lubię, kiedy mróz mnie kąsa. I lubię to, lubię to. Lubię pikniki na skraju drogi i lubię jadać w restauracjach. Ciszy uwielbiam słuchać w górach i lubię bywać w gwarnych miastach. I lubię to, lubię to. Bo ja lubię to. Ja lubię to, lubię, lubię to, ja lubię to, lubię, lubię to, ja lubię to, lubię, lubię to, lubię to. Uśmiechasz i lubię te, kiedy się dąsasz. Lubię, gdy mi się starasz pomóc i kiedy w nic mi się nie wtrącasz. Lubię to, lubię to. Lubię, gdy czule na mnie patrzysz i lubię, kiedy wzrok odwracasz. Lubię, gdy kochasz mnie bez granic i lubię, kiedy je wyznaczasz. Lubię to, lubię to. Rozmawiać o pogodzie i o globalnej sytuacji. Lubię też bywać nieomylny, choć wiem, że czasem nie mam racji. I lubię to, lubię to. Lubię mieć z rana umysł czysty, wieczorem mniejszą ostrość. Lubię wtedy rozsądek swój poddawać. Lubię najcięższej próbie. I lubię to, lubię to. Ja lubię to. jeszcze przed szóstą czas na gitary. Krótko i na temat, dziś gitarowe smażki. I gitarowo, ale jak pięknie, Smashing Pumpkins, już prawie na do usłyszenia dziś w budziku. Pięknie dziękujemy za spotkanie, za poranną korespondencję. Ciąg dalszy jutro, a za 5 minut o 6 serwis, po serwisie poranna audycja. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego i do jutra. The garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for, no, what you waiting for. We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's